Music by Russian Sailor. Na parhaveli madam, na parhaveli madam, na parhaveli madam, na parhaveli madam. Khali la bhal kavita ki sunaveli madam. Khali la bhal kavita ki sunaveli madam. Khali la bhal kavita. रोजी दासी बाजे बैठी के आए लिया सिकुटा दिन भर अस्कुलिया में दिन हतारी सूटा ए माई रोजी दासी बाजे बैठी के आए लिया सिकुटा दिन भर अस्कुलिया में दिन हतारी सूटरा सूटरा पिन्हे वाला ओ नहीं मानावेली मैडम सूटरा पिन्हे वाला ओ नहीं मानावेली मैडम ना हम अकेला भवाला कविता ई सुनावेली मैडम हम अकेला भवाला कविता ई सुनावेली मैडम हम अकेला भवाला कविता अपने त मोई डमके आवे ना काटा हारा काई पढ़ई है बालोई बनके पहाड़ा अच्छा ऐसा बात है हाँ माई अपने त मोई डमके आवे ना काटा हारा काका पढ़ई है इलाई कनके पहाड़ा कहे की झूठो के हमके बाहा कारेली मैडम कहे की झूठो के हमके बाहा कारेली मैडम ता हम अकेला भवाला कविता ई सुनावेली मैडम ता हम अकेला भवाला कविता ई सुनावेली मैडम ता हम अकेला भवाला कविता खाली